Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 policjantów rannych w nocnych zamieszkach w Hamburgu. Miasto wygląda jak pole bitwy. Polscy żużlowcy będą bronić tytułu mistrzowskiego. Wieczorem reprezentacja kraju pojedzie w finale drużynowego Pucharu Świata. W tym serwisie też nowe obiekty na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 213 policjantów zostało rannych w nocnych zamieszkach w Hamburgu. Są także poszkodowani demonstranci. Ich liczba na razie nie jest znana. Szczyt przebiega w cieniu zamieszek. Szczyt G20 przebiega w cieniu zamieszek, w które przerodziły się protesty lewackich grup przeciwko przywódcom największych gospodarek świata. W nocy na ulicach Hamburga płonęły barykady, a zamaskowani mężczyźni rabowali i plądrowali sklepy. Podpalali samochody, wyrywali płyty chodnikowe. Mieszkańcy miasta oskarżają władze Hamburga o to, że godząc się na organizację szczytu G20, narazili na niebezpieczeństwo obywateli. Burmistrz Olaf Scholz wydał oświadczenie w sprawie zamieszek, jednak nie odniósł się wprost do głosów krytycznych pod swoim adresem. Jestem dotknięty tym, co musieli przeżyć mieszkańcy, którzy zetknęli się z przemocą, którym zniszczono samochody, którzy zostali skonfrontowani z gwałtem, jakiego dopuszczano się wobec policjantek i policjantów. Dlatego z tego miejsca chcę wyraźnie podziękować siłom policyjnym z naszego miasta oraz tym, którzy przyjechali z innych krajów i landów, by wesprzeć ciężką pracę hamburskich funkcjonariuszy. Kilku policjantów odniosło poważne obrażenia. Jeden został ugodzony metalową kulą wystrzeloną z procy, innego trafiła w oko zapalona petarda. Rzecznik prasowy policji Timo Thiel poinformował, że zatrzymano ponad 100 osób. Nie możemy dopuścić do tego, by anarchiści dyktowali, czy Hamburg ma prawo powitać swoich gości, czy też nie. Dla nas jest najważniejsze, że ci ludzie pokazali, iż jest im wszystko jedno, co się dzieje na szczycie G20. Im nie chodzi też o prawo do demonstracji. Oni przyjechali do Hamburga po to, by łamać prawo i realizować swoje kryminalne fantazje. Do najgwałtowniejszych zamieszek doszło w dzielnicy Sternschanze, gdzie służby użyły wobec chuliganów ciężkiego sprzętu, m.in. armatek wodnych. Do akcji ostatecznie wkroczyły uzbrojone brygady antyterrorystyczne. Dopiero nad ranem służby przejęły kontrolę w mieście. Podczas drugiego dnia szczytu G20 uczestnicy próbują porozumieć się w najważniejszych spornych sprawach. Już wstępnie uzgodnili kwestię wolnego handlu. Kością niezgody pozostaje ochrona klimatu. Papież Franciszek powiedział w wywiadzie dla La Repubblica, że obawia się zawarcia między najbogatszymi państwami świata sojuszy, które będą niebezpieczne dla biednych imigrantów. Ostrzegł uczestników szczytu przed zawiązaniem takich porozumień. 8 nowych obiektów trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydował o tym obradujący w Krakowie Komitet Instytucji. Na liście znalazły się m.in. dwa wpisy z Afryki. Za światowe dziedzictwo zostały uznane dwa afrykańskie miasta. Baza Kongo, dawna stolica Królestwa Kongo, dziś leżąca na terenie Angolii, oraz Asmara, stolica Erytrei, nazywana perłą modernistycznej architektury. To pierwsze wpisy na listę zarówno dla Angolii i Erytrei. Delegacje z obu krajów świętowały w Centrum Kongresowym przez kilkadziesiąt minut. Będziemy w stanie zachować naszą historię i kontynuować badania naukowe o Królestwie Kongo, mówiła Sonia da Silva Domingos z delegacji Angolii. To ważny krok naprzód dla naszej obecności na arenie międzynarodowej. Asmara jest cudowna, mówiła Hanna Simon, przedstawicielka Erytrei przy UNESCO. Delegaci będą decydować o wpisach do jutra. Wśród polskich kandydatów znajduje się kopalnia w Tarnowskich Górach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I jeszcze informacja ze świata sportu. Wieczorem reprezentacja Polski na żużlu pojedzie w finale drużynowego Pucharu Świata. Polacy bronią tytułu mistrzowskiego. Polacy pojadą w składzie Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki. Czterech stałych uczestników cyklu Grand Prix będzie wspierać rezerwowy junior, 19-letni Bartosz Smektała. Nasza drużyna jest jedną z najmłodszych w historii. Mimo młodego wieku jest faworytem wieczornego finału. Choć trener Marek Cieślak stara się studzić oczekiwania. Za to, że się jest faworytem, medalu się nie dostaje. Trzeba ten medal zdobyć. Nie dopuszczę do tego, żeby zawodnicy ulgowo podeszli do zawodów, bo my jesteśmy faworytami. Nie zawsze ten, co ma wygrać, to wygra. Rywalami Polaków będą reprezentacje Szwecji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Czeka nas ciężkie zadanie, przyznaje Patryk Dudek. Nie będzie łatwo, tym bardziej, że każdy zawodnik chyba świata zna leszczyński tor, więc miejmy nadzieję, że będziemy mieli, że tak powiem, luźną głowę przed zawodami, bo każdy będzie chciał jechać dla swojego kraju jak najlepiej, żeby wygrać. Początek zawodów o godzinie 19. Leszno, Adam Malecki. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A

Tak, o Hemingway zagrał na głównej scenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice wczoraj wieczorem. Czy świecące prostokąty są na festiwalu? Oczywiście. Właściwie każdy robi zdjęcia. Na większości koncertów nie jest to ograniczone. Inaczej było wczoraj podczas występu Cat Power, ale może do tego jeszcze dojdziemy. Gdyby ktoś szukał w sieci relacji festiwalowych, to hashtag nowa, podkreśnik muzyka prowadzi do wszystkich tych relacji wrzucanych do sieci przez internautów, także naszych relacji. Dzisiejszy dzień, trzeci dzień festiwalu, oczywiście wypełniony muzyką, ale także innymi atrakcjami, o których będziemy chcieli w tym programie opowiedzieć, zapowiadając także kolejne audycje trójkowe nadawane z tego miejsca. Ale teraz mam gościa specjalnego. Z nami w naszym parkowym studiu Nazira. Hi, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. And now, could you do it in Kazakh? Salimet sizbe. Mamy wspaniałego gościa, prosto z Kazachstanu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Nie po raz pierwszy w Polsce, za chwilę o tym porozmawiamy, ale wcześniej. Nazira oczywiście występuje tutaj jako DJ-ka i producentka. Wystąpiła wczoraj z Princess Nokią, ale dzisiaj gra już swój własny set. Wcześniej jednak chcemy posłuchać muzyki, którą ze sobą przyniosła. Okay, so we'll try a little bit of your music you brought with you. It was selection made with what kind of idea? It's actually selection of Kazakh artists, of different Kazakh artists I really like, and I think they're doing great stuff, some of the brightest ones, and I just wanted to represent them, so that was the tracks I really love, and yeah, and I brought them. That sounds super. Poprosiłyśmy Nazira, aby przyniosła ze sobą artystów z Kazachstanu, których pracę docenia i naprawdę lubi. No i proszę bardzo, pierwsza próbka. To rozgrzewa się bardzo cichutko, ale za chwilę będzie głośniej. To brzmi naprawdę wspaniale. Oh my God, it sounds really beautiful. Suits the day. Beautiful, yeah. Chilling day. I know, and it sounds, suits the vibe of the Bureau of Parku, if I'm pronouncing it right. Yeah, it's a great duo from Almaty. They make amazing music. They're experimental, ambient. Yeah, all their productions are very awesome, and they've been released on various labels. Posłuchaliśmy duetu z Almaty, duetu, który gra muzykę, zajmuje się muzyką elektroniczną z akcentem na ambient, co zresztą słychać. To jest taka muzyka, w której przestrzeń i właściwie brak czasu jest najważniejszy. What is their name? It's called Cvo. Okay, I'll try to pronounce it. Cvo. Cvo? Cvo. Cvo. Yeah. Okay. I'm sure I will use it in my other programs, radio programs. Na pewno wykorzystam tę muzykę w innych radiowych programach, bo to jest piękny 11-minutowy utwór. Teraz oczywiście ze względu na tempo Radiowego Domu Kultury nie możemy tego zrobić. Beautiful music, but the country we don't know much about, because usually when we hear about Kazakhstan, it's about history, also difficult history, Polish, Russian and of your country. How is Kazakhstan today? What is the country? What is the, I don't know, young people generation? What are you into? Zapytałam o to, jaki jest teraz tak naprawdę w Kazachstanie, który pojawia się w naszej narracji najczęściej w kontekście historycznym, oczywiście trudnych historycznych wydarzeń. Tymczasem mamy szansę, żeby spotkać się z młodą dziewczyną, która przyjechała stamtąd, z muzyką, która na ten temat dużo wie. Okay, so is it possible to describe it? Of course, yeah. I think that's the idea what a lot of people get from Kazakhstan, because no one thinks of it as a modern new country with a youth who are ready for new things. But I think it's actually the time for Kazakhstan when, you know, our parents, they grew up in Soviet Union, and so they're very strict and they were quite conservative. They don't go new ways. And I think the youth who grew up in New Kazakhstan, they have seen different things. And, you know, there is this tension, not tension, but there is this difference between old Kazakhstan and New Kazakhstan. And in this difference, you have beautiful new things growing up. And, you know, you have opposite things, but that brings a lot of creative energy. And you have like artists like Tsvo, you have various musicians, you have a lot of amazing contemporary artists who do fine art. Okay, let me translate. Sorry. Rzeczywiście tak jest, że mało kto, i Nazira o tym opowiada, zdaje sobie sprawę z tego, że przecież to nie tylko kraj, który możemy rozpatrywać przez historię rodziców, czyli tych, którzy jeszcze urodzili się w czasach Związku Radzieckiego, ale to także nowoczesne państwo, w którym żyją teraz młodzi ludzie, zainteresowani tym, co dzieje się na świecie, dookoła, tacy sami, jak wszyscy inni młodzi ludzie na świecie. I oczywiście, tak jak we wszystkich krajach, istnieje taka presja, czy też napięcie pomiędzy tymi starszymi, nieco konserwatywnymi ludźmi, którzy wzrastali w innym świecie, świecie Związku Radzieckiego, a tymi, którzy żyją w tym kraju nam bardzo mało znanym, wypełnionym także artystami poszukującymi, jak muzyka, której już przed chwilą spróbowaliśmy. But how do you describe yourself? Do you feel that there's something special about you? I mean, being young person in Kazakhstan means just to follow everything what's going around in Europe, or just having in mind the tradition, something really special about you? No, you know, I actually obviously have inspirations from Europe, and you have, I mean, in Europe a lot of things, so for example music is more developed, but I'm a big advocate of not remembering your roots, but remembering your history and remembering that you cannot just bring something from Europe and make it well in Kazakhstan. It's going to be just copying and it's never going to work. Try to build it from yourself, and it's not necessarily just history, it's not necessarily just traditions, but just understand where you are and don't try to copy, but build it. Tak, zapytałam o to, czy ci młodzi ludzie, ta młoda generacja Kazachstanu, to są ludzie, którzy są zainteresowani tym wszystkim, co na świecie dookoła się dzieje. Co nas łączy, bo przecież ten dostęp do tego świata jest nieograniczony. No i powiedziała Nazira, że walczy o to, aby pamiętać jednak o tym, skąd się jest, jakie są korzenie i co się wiąże także z tą historyczną częścią, co nie oznacza bycia przywiązanym ściśle do tradycji, ale jednak naśladowanie wyłącznie tego, co się dzieje na przykład w Europie, w muzyce europejskiej, byłoby czymś mało interesującym i mało oryginalnym. A zatem pamięć o tym, skąd się pochodzi i co za człowiekiem stoi, plus otwarcie na świat, to jest ta idea, która jej przyświeca. All right, so we'll try another track that you've brought with you. Are you ready? I am. Okay. Posłuchamy teraz kolejnego utworu, który Nazira ze sobą przyniosła. Again. To jest tylko krótki fragment. Z całą pewnością to nagranie pojawi się na naszej antenie. Już nabrałam wielkiego smaku, więc mogę zaprosić z góry na najbliższe nocne wydanie programu PS. Just only short piece, but we will make it happen and I will broadcast it later on during my night show. Yeah. What it was this time? Co to było tym razem? It's also a duo from Almaty called Accordion. They are both classically trained musicians who make kind of more experimental stuff now. And one of them actually now lives in Bulgaria, but he still travels a lot in Kazan and they still produce quite a lot of stuff with musicians from Almaty. They actually, you know, I think it's accordion, you know, accordion, yeah, the musical instrument. So they use it quite a lot. So because one of them is traditionally trained in accordion and the other one alters it in different ways. And they have some really, it's like, it's always experimental, but it's very different experience. So I choose quite a quiet track, but they have some wild tracks. Okay, I'll check it on later. To jest kolejny duet z Almaty i to jest duet tworzony przez dwójkę klasycznie wyszkolonych, wyedukowanych muzyków, którzy postanowili poeksperymentować. I taki fragment dosyć cichy ich eksperymentów słyszymy, ponieważ potrafią także zagrać głośno i gwałtownie. Akordeon to jest instrument, który jest wykorzystywany, bo jeden z nich jest właśnie akordeonistą. Teraz ich drogi się trochę rozstały, bo jedna osoba z tego duetu mieszka w Bułgarii, no ale tworzą razem. Could you recall the name? It's Accordion. But the name of the duo. Yes, Accordion. Yeah, okay. But it's written accord i on. Okay. Accordion, czyli prawie można kojarzyć z nazwą instrumentu, także nazwę tego duetu. Today you are going to perform here. It's the second time during this festival, because yesterday you played with Princess Nokia, yeah, as her DJ. Sorry, yes, okay, that was unexpected. It was unexpected, yeah? Yeah, no, I mean, it's always because I listen to a lot of stuff at home, but I never played it out, and it was great to, you know, it's completely different energy from what I used to, so it was really cool. So it was like last minute call? No, it wasn't last, it was a couple of weeks ago, but it was like, it was very, yeah, it was interesting. Nazira wystąpiła wczoraj na festiwalu jako DJ z rapującą Princess Nokią. To było już umówione kilka dni temu wystąpienie, no ale jednak nowość dla Naziry. Na szczęście była obsłuchana z muzyką i podjęła to wyzwanie jako bardzo intrygujące i brzmiało i wyglądało to świetnie. But today you are going to perform yourself. Dzisiaj wystąpisz sama. What will happen? Well, what are you going to present? Well, I guess I will present the usual stuff. What I'm into, it's electro, it's acid, it's techno, it's like UK stuff sometimes, and it's quite, I mean, my usual style is something you could dance to, but I always try to bend it in different ways. So to be honest I don't know what to expect. I have my music with me, I have a lot of music with me, so I'll see where it will lead me. Oczywiście to, co się wydarzy, zależy też od chwili, od publiczności. Muzyki jest bardzo dużo. Selekcja, którą przygotowała Nazira, obejmuje różne gatunki muzyczne, które wymieniała z różnych stron świata. Chodzi o to, żeby tańczyć, no a to zawsze też zależy od publiczności. But it's possible to watch it through the internet. I don't know. Maybe I'm not aware of that. Maybe we are going to hear it or to have it on the internet. This is what guys from festival were telling, that there is going to be some kind of podcast or something on their fan page. No, it's an interview that I'm gonna do later. Okay, so we can see you just talking. I'll have another interview after this one on the festival fan page, so if you want more info from me, go check it out. Dobrze, to było nieporozumienie, a zatem nie występ sam będzie w sieci dostępny, ale wywiad, którego udzieli Nazira niebawem, i to będzie wywiad wideo na stronie festiwalu, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak Nazira wygląda, kiedy opowiada o sobie i o swojej muzyce, to może to właśnie zrobić. Girl, have a great time here in Poland. Thank you. Enjoy your staying. Thank you very much for the music. I'm going to use it really, really perfectly, day after day. And there is another track we are going to put now. And do you remember how it's called? It's Arecibo. Yeah, it's a producer from Almaty who participated in RBMA in Tokyo. And he does like psychedelic disco, I call it, with a lot of synthesizers. You listen, it's quite upbeat stuff. Dobrze, to teraz na zakończenie trochę psychodelicznego disco od producenta, który nazywa się Arecibo. Oczywiście wybór naszego gościa, czyli Naziry, na zakończenie naszego spotkania. Słuchamy muzyki przyniesionej. Thank you very much for being with us. Thank you for having me. Bardzo dziękujemy. Aresibo to jest DJ i producent z Almaty, z Kazachstanu. Nasz gość, Nazira, przyniosła nagranie Utopia. I do tych nagrań z pewnością powrócę, zresztą jest ich znacznie więcej. I to jest dla mnie szansa na wyprawę w świat, którego nie znam. I tego zresztą dowodem, czy też świetnym przyczynkiem do poznawania świata są właśnie festiwale. Zwłaszcza festiwal, na którym dzisiaj rozpocznie swoją działalność scena, której kuratorem jest Wojciech Kucharczyk. I on już od lat przyzwyczaił nas do tego, że właśnie z różnych stron świata bardzo intrygujące projekty, czy też artystów, takich jak Nazira zaprasza. Carbon Neutral to jest to miejsce, gdzie pojawi się Nazira i wielu innych fantastycznych wykonawców. Tymczasem my chcemy zaproponować coś więcej, czyli nie tylko poznawanie nowych wykonawców, ale także sprawdzanie swoich możliwości muzycznych. No i dobrze, że wspomniałaś o Wojciechu Kucharczyku, ponieważ za chwilę pojawi się postać związana, siostra Joanna Bronisławska, zresztą znakomity duet. Wojtek idzie w stronę muzyki, a Joanka w stronę edukacji, chociaż nie tylko. I tutaj zaprezentuję coś takiego, co już śmiało w Katowicach jest od jakiegoś czasu widoczne. Muzykodrom, o tym wspominałyśmy zresztą w Radiowym Domu Kultury, ale muzykodrom to jest takie laboratorium, do którego wchodzą dzieci w różnym wieku i zaczynają uczyć się muzyki, ale nie tak, że z góry patrzymy z katedry i ktoś wykłada. Na pięciolinie, tak, na mamy zaraz tutaj dużo teorii, ale tam się pojawiają realne instrumenty, dzieciaki mogą się bawić, grać, a przede wszystkim mają znakomite osoby do tego, żeby uczyły dzieciaki, jak słuchać dźwięku i w ogóle czym jest dźwięk. Tutaj muzykodrom pojawia się na festiwalu, no ale zacznijmy od tej postaci, która to wszystko stworzyła. Joanna Bronisławska. Muzykodrom, stacja lotów muzycznych. Po raz pierwszy mobilnie. To było też taki jakiś plan na przyszłość, żeby muzykodrom w końcu wyruszył. Wprawdzie stacje nie latają, ale skoro Monty Python mógł mieć latający cyrk, to ja mogę mieć latającą stację, no nie? A jestem troszkę kosmitką, więc wszystko się tutaj dobrze składa. Kosmiczna stacja muzykodrom wylądowała na festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice i będzie nas cieszyć tutaj wieloma sytuacjami kosmicznymi. Tak, już dzisiaj zapraszam. To jest taki fajny gwizdek. Agnieszka właśnie świetnie wykonała na nim małą etiudę, taką w sam raz. Nie przesadzajmy. Ale była to nowa muzyka. Tak się fajnie składa, że dzieci tworzą tylko nową muzykę. Więc do festiwalu Nowa Muzyka pasujemy jak ulał, ponieważ nie mają tych ograniczeń, dopóki my ich tych ograniczeń nie stworzymy. A zatem dzisiaj od godziny 18 do 19.30 zapraszam ja, czyli kapitan muzykodromu, na zajęcia, które poprowadzę. Będziemy poszukiwać właśnie nowej muzyki. Przywiozłam masę instrumentów muzykodromowych, różne dzwonki, gwizdki, bębny, przeszkadzajki. No i spróbujemy stworzyć jakąś wspólną improwizację. A nowa muzyka może brzmieć tak. Solo. Proszę bardzo, Asimina, już kapitan. Mamy próbkę awangardowej nowej muzyki. Tak jest. Zapraszamy w tę podróż już dzisiaj. I gdzie się zjawiamy? W centrum kongresowym, obok przystanku z dużym napisem neonem Katowice. I tam obok jest napis drewniany Muzykodrom. Mamy fajną, osobną salę, więc warunki dość komfortowe, jak na festiwal muzyczny. Będziemy mogli się skupić na naszych dźwiękach, a nie na tylko tych dobiegających dookoła. Godzina 18 do 19.30 zajęcia poprowadzę ja, a od godziny 19.30 do 21.00 Dawid Smykowski, fagocista ze swoją córką Klarą, która jest flecistką. Także będzie perkusyjnie, będą instrumenty dęte, smyczkowe, wszystko, po prostu wszystko. Nowa muzyka. Zapraszamy wszystkich. Każdy, kto poszukuje, nie tylko chce posłuchać muzyki, ale chciałby trochę pograć, to Muzykodrom jest tym właśnie miejscem. Ale śmiało także można złapać was w Katowicach. Tak. Katowice, miasto ogrodów, Instytucja Kultury Krystyny Bochenek. Po wakacjach startujemy, bo robimy sobie małą przerwę. Chociaż za tydzień, w sobotę zapraszam na warsztat samoróbka z Pawłem Romańczukiem, a w niedzielę na koncert małych instrumentów. Ale jesteśmy tu i teraz. Po co to wszystko? Bo życie jest wesołe i życie jest dobre i warto je celebrować na różne sposoby, a muzyka dodaje dodatkowego wymiaru temu, co widzimy. Muzykodrom został opisany na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać oczywiście artykuł specjalny towarzyszący naszej dzisiejszej audycji. A Asimina, no to jest dziewczyna, instytucja, gdyby tylko tacy ludzie uczyli muzyki w Polsce, to prawdopodobnie od dziecka gralibyśmy wszyscy na instrumentach. Wszyscy byśmy grali na instrumentach. Celebrujmy zatem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Warto odwiedzić Muzykodrom. Ja celebrowałam wczoraj występ bardzo młodych ludzi i uważam, że to był bardzo dobry występ. Tercet, chociaż to dziwnie brzmi, tak egzotycznie, Niemoc z Zielonej Góry, zagrali bardzo dobry koncert tutaj na festiwalu. Udowodnili swoim wczorajszym występem na festiwalu Nowa Muzyka, panowie z zespołu Niemoc, że naprawdę, żeby mieć kontakt świetny z publicznością, nie trzeba pisać utworów z tekstem. Bardzo dobrze zagrane, z wielką energią i z wielkim oddaniem publiczności. Jest taka scena na festiwalu, która ze względu na swoje ograniczenia, bo jest to scena kameralna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, nie może przyjąć wielu ludzi, ale za to tym, którzy już zdobędą miejsce, odwzajemnia się wyjątkowymi wręcz warunkami do słuchania muzyki. I tam wczoraj wystąpili Marcin Masecki, ale także Wacław Zimpel. Do naszego parkowego studia radiowego podeszła Michalina, która na tym koncercie Wacława Zimpla była. Już wieczorem wczoraj przysłała wiadomość, że to był wyjątkowy występ. No to poproszę o taką krótką recenzję. Dlaczego? I pamiętaj, że sama jesteś klarnecistką. To dla mnie było niesamowite przeżycie wziąć udział w tym koncercie. bardzo byłam pod wrażeniem możliwości Wacława Zimpla, bo oprócz tego, że grał na klarnecie basowym, wykorzystywał elektronikę i fortepian, na którym właściwie nie grał on, tylko jakaś maszyna prawdopodobnie skonstruowana przez niego, nie wiem czy przez niego. No i całość w tej sali była magiczna wręcz. Koncert zakończyły dość długie owacje, przy tej akustyce to było niezapomniane przeżycie. Zakochałam się w Wacławie Zimplu, tak myślę, że mój nowy idol. Rośnie ta grupa zakochanych w Wacławie Zimplu. Ja dodam, że on chciał sobie sam zbudować ten grający instrument. Okazało się to ponad jego siły, ale skorzystał z profesjonalnej pomocy i w ten oto sposób może sobie radzić, występując solo. Ten koncert został przez nas zarejestrowany i mam nadzieję, że będziemy mogli go w najbliższym czasie posłuchać wspólnie na antenie. Tymczasem robimy krótką przerwę. Autopromocja. Niewidoczna strona sztuki to nie są audycje dla znawców przedmiotu. To rozmowy o związkach sztuki i artystów z innymi twórczymi dyscyplinami. Z historią i z magią, a przede wszystkim z codziennością. To opowieści o tym, co stanowi tło sztuki, niewidoczne gołym okiem. Zapraszam dziś po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. A my wracamy do Radiowego Domu Kultury, w którym teraz propozycja spoza Katowic. Jan Niebudek. A ja mam dziś zaproszenie do kina. Idealne na wakacje to kino pod gołym niebem w całej Warszawie, w parkach, na placach, w każdej z dzielnic. Bezpłatne pokazy filmów w ramach filmowej stolicy lata. Do tego na niektórych pokazach darmowa pizza. Zatem w lecie nadrabiamy zaległości filmowe. Obejrzymy najnowsze, ale i te starsze filmy, m.in. Clint Eastwooda, Olivera Stone'a czy Woody'ego Allena. 12. filmowa stolica lata. W tym roku jesteśmy w 23 lokalizacjach w Warszawie. Adam Warzyszyński, producent filmowej stolicy lata. Wiele nowych miejsc, m.in. kino samochodowe, Trafikar na torze wyścigów konnych, m.in. Agricola we współpracy z Instytutem Francuskim. Pokazujemy francuskie filmy poświęcone tematyce sportowej, z tego względu, że Paryż stara się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Park Sielecki na Mokotowie, Plac Trynopolski, Targówek i filmy bardzo zróżnicowane. Czyli pokazujemy zarówno komedie, zarówno kino akcji, filmy romantyczne. Każde miejsce to jest odrębna tematyka. A na polu mokotowskim tego lata poczujemy atmosferę Tel Awiwu. Miasto nad Morzem Śródziemnym, które coraz chętniej odwiedzane jest przez polskich turystów i z którego także przybywa coraz więcej gości do Polski. Nie każdy jednak wie o tym, że Warszawę i Tel Awiw łączy nie tylko przeszłość, na przykład pochodzenie wielu mieszkańców tego izraelskiego miasta, ale i współczesność. Od ćwierćwiecza miasta połączone są umową o współpracy. Dla uczczenia tej rocznicy odbywa się Warszawiw. Przegląd współczesnego kina z Izraela, kina, które zresztą cieszy się w Polsce w obiegu studyjnym, zwłaszcza niemałą popularnością. Nazywa się Anna Ben Ezra, jestem attaché do spraw kultur ambasady Izraela w Polsce. Israeli films are being screened in cinemas in Warsaw and in Poland. I'm very glad that it is so. Izraelskie filmy pokazywane są w Warszawie i w całej Polsce i bardzo się z tego cieszę, ale nie wszystkie, które planujemy pokazać, były już w polskich kinach. Filmy są bardzo różnorodne, tak jeśli chodzi o temat czy prezentowany punkt widzenia, a każdy z nich jest interesujący z innego powodu. Nie ma tu wiele tematyki związanej z konfliktem z Palestyńczykami czy też zagładą, choć bywa, że te tematy są gdzieś w tle. Najważniejsze dla nas było to, by filmy były dobre i zapadały w pamięć. Nie mieliśmy też problemu z tym, że część z nich, jak na przykład Vivien chce się rozwieść czy Mr. Gaga, można już było zobaczyć w polskich kinach. Oglądanie w parku to inny rodzaj doświadczenia i może przyjdzie tam ktoś, kto nie poszedłby do kina. Choć pierwszy film już za nami, to właśnie w nim widać ideę, jaka przyświeca Warszawiw, czyli uczczenia rocznicy partnerstwa Warszawy i Tel Awiwu. To Noc dwojga Roya Wernera opowiada o parze młodych ludzi, Tel Awiw to bardzo młode miasto, którzy poznają się, chcieliby spędzić ze sobą noc, ale nie mogą znaleźć miejsca do parkowania. No tak, to iście Tel Awiwsko-warszawski temat. Mieszkam w Warszawie od 3 lat i znam ten problem, choć generalnie mają go wszystkie duże miasta. To bardzo zabawny film i polecam go obejrzeć. Wszystkie filmy poza jednym to fabuły, jedynym dokumentem jest Mr. Gaga, opowieść o choreografie Ohadzie Narinie, który pokażemy na koniec. Jest też na przykład Jona, film opowiadający o Jonie Wolach, izraelskiej poetce. Usłyszymy w nim jej wybrane wiersze, ale nade wszystko opowiada on o cenie, jaką gotowa była zapłacić za bycie zauważoną w latach 60. Pokazany jest tu też ówczesny Tel Awiw. I jeszcze ważne informacje na koniec na temat całej filmowej stolicy, której częścią jest przegląd Warszawiw. Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny, zawsze warto ze sobą zabrać parasolkę i coś ciepłego, bo jednak to jest Warszawa. I a nie Tel Awiw. A nie Tel Awiw, tak. No myślę, że w Tel Awiwie też pada, prawda? Natomiast no, u nas jednak są to zdarzenia częstsze. Spis pokazów odbywają się, przypomnijmy, do końca sierpnia w ponad 20 lokalizacjach w całej Warszawie na stronie filmowastolica.pl i w mediach społecznościowych pod tym samym hasłem. A także u nas na polskieradio.pl /trójka. Dzisiaj po północy na scenę główną festiwalu Tauronowa Muzyka Katowice wyjdzie Roisin Murphy. Ostatnio często zaczyna swoje koncerty od utworu z repertuaru duetu Moloko. Turn. Wielki przebój duetu Moloko, z którym swoją muzyczną karierę zaczynała Roisin Murphy. Od kilku lat pięknie solo produkuje, wydaje i przedstawia na koncertach swoje płyty. Dzisiaj w Katowicach. To jest scena miasta muzyki, bo Katowice to miasto muzyki UNESCO. Za nami, przypomnę, Biuro w Parku, czyli projekt właśnie włączony do tego wszystkiego, co się wiąże z byciem miastem muzyki. Projekt Biura Dźwięku. O tym więcej po 14. Jeszcze tylko krótko o twoim najważniejszym koncercie wczorajszego dnia. Zwracam się do Agnieszki Obszańskiej. No to jest trudno wybrać, oczywiście nie będziemy rzucać tutaj banałami, ale to jest tak, jak zaczęłyśmy razem od Hati Wati, potem Max Cooper znakomicie i ja już skoczyłam na górkę, czyli na te dwie sceny. Praktycznie nie opuściłam na te dwie sceny, które są na samej górze. No i oczywiście znakomici Shackleton, Candy Cray, Ox, 88, no ale ci, którzy dotrwali do godziny trzeciej i powrócili na scenę Red Bull Music Academy, nie, to była scena Electronic Beats, na tą dużą, wspaniale brzmiącą scenę zresztą w środku i zobaczyli i usłyszeli Porter X. Ci mieli ogromną muzyczną ucztę, bo ci weterani, można powiedzieć śmiało, wracający z płytą po 17 latach dubu i techno, zrobili coś takiego, co jest nie do opowiedzenia, mogę to się opowiedzieć. Swoją recenzję muzycznego dnia drugiego festiwalu po północy przedstawi Michał Margański w potrójnym paśmie przenoszenia. Ja powiem, że zupełnie nieoczekiwanie dla mnie, bo to nie był mój typ na koncert. Dla mnie wydarzeniem wczorajszego dnia było spotkanie na żywo z grupą Chick Chick Chick. Poszłam na 5 minut, aby sprawdzić, jak zaczynają, zwłaszcza po wywiadzie, aby móc potem przy wywiadzie opowiadać. Okazało się, że zostałam od pierwszego do ostatniego dźwięku uniesiona tą bezkompromisową postawą łączenia ważnych rzeczy na temat świata z muzyką, która przenosi nas do ery disco, a zatem disco i punk rock na jednej scenie w wykonaniu perfekcyjnym. Tak więc dla mnie na razie nie elektronika, ale nowojorscy artyści przekraczający wszystkie granice, bo tutaj dołączam także Williama Basińskiego. To jest najciekawsze spotkanie tegorocznej edycji. Wszystko przed nami, a po godzinie 14 słyszymy się ponownie. Autopromocja. Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie. Nie ma szans. To nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński. Fajrant. Muzyka Miłosz Woźko. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od najbliższego poniedziałku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Koktajler do smoothie marki Senkor z funkcją kruszenia lodu. O mocy 1200 watów za 359 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl.